เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะก็วันนี้จะพูดในเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยได้ตรัสสอนเอาไว้นะก่อนอื่นเกริ่นนิดนึงในเรื่องของความสำคัญของพุทธวจนะนะหรือพุทธวัตรหรือพุทธพจน์นะว่าคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีความสำคัญนะอย่างไรเนื่องจากเป็นพุทธประสงค์ของพระองค์นะที่ต้องการให้ สาวกเนี่ยมีการสดับกับฟังแล้วก็ศึกษาจากคำพูดของท่านเหมือนกับว่าเราอยู่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยถ้าเราจะเข้ามาศึกษาในพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังแต่คำที่พระพุทธองค์ท่านบอกสอนเอาไว้นะท่านตรัสว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุที่สุตตันตะเหล่าใดที่คนแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกลับกลอนมีสอนสละสลวยมีเพียรชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปสนใจในคำเหล่านั้นนะแต่กลับไม่สนใจคำของตถาคตนะอันนี้จะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเนี่ยค่อยๆอันตรธานเสื่อมสูญไปนะเพราะตัวผู้นำไม่สนใจแล้วการถ่ายทอดบอกสอนออกไปมันก็จะค่อยๆเลือนลางหายไปก็จะมีแต่คำของคนใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นท่านก็จะอุปมาเปรียบเหมือนกับกลองสิทธิ์ของพวกกษัตริย์ที่ตีไปเรื่อยๆตัวกลองก็แตกแต่ก็เอาไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมลงไปในรอยแตกตีไปอีกก็แตกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ตีเสริมลงไปอีกนะแตกอีกก็ทำอย่างนี้อีกท่านก็บอกก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆณวันหนึ่งเนื้อไม้เดิมก็หมดสิ้นไปเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่ท่านก็บอกฉันใดก็ฉันนั้นนี่เป็นความอันตรธานของคำของตถาคตนะในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตนั้นท่านก็เห็นเหตุเสริมแล้วล่ะว่า คำของท่านเนี่ยจะเสื่อมไปด้วยวิธีใดท่านก็ป้องกันเอาไว้ด้วยการสอนภิกษุว่าสุตตันตะเหล่าใดนะที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระเนี่ยว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนั้นท่านก็พูดกลับกันในเรื่องของสุตตันตะของคนเราอื่นที่แต่งขึ้นใหม่นะถึงแม้จะเป็นคำของสาวกก็ตามแต่ตอนนี้เราก็ดูเอ๊ะทำไมคำของสาวกไม่ดีอย่างเราก็มาเจอที่พระองค์ได้บอกอีกว่าความแตกต่างของความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยกับความเป็นสาวกเนี่ยต่างกันอย่างไรนะในเมื่อได้วิมุตติเสมอกันนะที่เสมอกันที่วิมุตติแตกต่างกันที่ทางโลกเนี่ยในทางโลกเนี่ยพระเจ้าเป็นมัคคัญญูนะเป็นผู้รู้มรรคก่อนเป็นมรรควิถูเป็นผู้รู้แจ้งในมรรคและเป็นมรรคโกวิโถเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้พระองค์บอกว่าถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามที่เลิศทางปัญญาก็ตามเป็นเพียงมรรคานุขาผู้เดินตามมรรคเฉยๆนะเราพอรู้แล้วอ๋อทำไมคำของสาวกท่านไม่ให้ไปสนใจเพราะว่าคำของท่านเนี่ยนะสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เดินตามมรรคเฉยๆไม่ได้คิดมรรคขึ้นเองแต่ผู้เจ้าเนี่ยเป็นคนที่รู้มรรคก่อนฉลาดในมรรคเชี่ยวชาญในมรรคแตกฉานในมรรคมากที่สุดแต่เราก็ยังไม่แจ่มกระจ่างนะก็ไปเจออีกว่าผู้เจ้าบอกว่าเวลาท่านจะแสดงธรรมเนี่ยท่านจะไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเปรียบเหมือนราชสีจะคุบสัตว์เนี่ยทีเดียวไม่พลาดเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจะแสดงธรรมทุกครั้งท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวพยางค์เดียวนะซึ่งสาวกทำไม่ได้เพราะนั้นนี่เป็นขีดจำกัดของระดับสาวกถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามนะงั้นการพูดของระดับสาวกก็จะมีข้อผิดไปเรื่อยแต่ทำยังไงเมื่อรู้ตรงนี้สาวกถ้าออกความเห็นด้านธรรมะเข้ามาเขาก็จะเอาไปถามพระพุทธเจ้านะถ้าพระพุทธเจ้ารับรองทุกคนก็จะทรงจำเสมือนหนึ่งคำพระพุทธเจ้าเราไปเจออีกพระพุทธเจ้าบอกสาวกกับเรากล่าวตรงกันเพราะนั้นเพื่อไม่ให้การถ่ายทอดออกไปผิดทุกคนก็จะถ่ายทอดคำพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเพราะนั้นการถ่ายทอดก็จะไม่มีข้อผิดพลาดนั้นก็ต้องมีการทรงจำพุทธวจนะพระเจ้าถึงบอกภิกษุให้คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยก็คือทรงจำสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้ให้ดี ท่านบอกบวชเข้ามาแล้วใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามแต่ให้เราตั้งใจว่าเราจะศึกษาเราก็เริ่มเหตุผลเห็นเหตุผลละเราก็เอ๊ท่านแปลผิดหรือเปล่านะเราก็เพราะอันนี้ก็คือที่ท่านพุทธทาสแปลไว้ซึ่งแปลมาจากบาลีเดิมโดยตรงแต่เราก็ไปเทียบกับมหามกุฏมหาจุฬาว่าเขาแปลอย่างนี้หรือเปล่าเอาแปลตรงกันหมดคำนี้ไม่ผิดแต่เมื่อไม่ผิดแล้วมีเหตุผลประกอบอะไรนะก็เหตุผลประกอบในลักษณะนี้นะความแตกต่างของความเป็นสัมมาสัมพุทธะกับพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญาแตกต่างกันมากนะไกลกันมากทีเดียวแล้วก็ความสามารถในการแสดงธรรมพระเจ้าจะกำหนดสมาธิไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าสาวกกับเราเนี่ยกล่าวตรงกันเพราะนั้นถ้าใครพูดผิดออกไปจากที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ก็จะมีคนนำไปถามพระเจ้าเหมือนกับเช่นพระมหากัจจานะเนี่ยอธิบายคำที่พระเจ้าพูดไว้สั้นๆว่าวิญญาณไม่ฟุ้งไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในเมื่ออธิบายแล้วอย่างยืดยาว ท่านก็บอกว่าเมื่อท่านก็บอกภิกษุอื่นว่าถ้าท่านหวังอยู่ก็ให้พึงนำคำของท่านเนี่ยไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบอกอย่างไรให้ทรงจำอย่างนั้นไว้ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทรงจำคำของตัวเองนะให้ไปถามพระเจ้าวันนั้นตัวเองเนี่ยพูดออกมาเกินจากที่พระเจ้าพูดก็ไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นสิ่งถูกต้องเลยนะทั้งที่ท่านก็เป็นพระหลานนะก็ให้ไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบว่ากัจจายนะเป็นผู้มีปัญญามากถ้าเราอธิบายจะอธิบายอย่างนี้เหมือนกันพระเจ้าก็จะรับรองเป็นคร่าวๆไปหรือบางท่านบางครั้งท่านอาจจะเสริมไปถ้าอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้นะเช่นถามภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรเธอเห็นเวทนายังไงบ้างนะถึงจะถอนอุปทานในเวทนาได้ภาษาลิบุตรก็อธิบายว่าเวทนามีสุขทุกข์อุเบกขาก็พยายามเห็นความไม่เที่ยงความเกิดความดับของมันนะแล้วก็จะถอนอุปทานในเวทนาพระเจ้าก็บอกสารีบุตรที่เธอพูดก็ถูกอยู่แต่สั้นๆว่าอย่างนี้นะพระเจ้าก็จะเสริมไปนะบอกสารีบุตรนะเวทนาใดๆเวทนาทั้งหมดนั้นประชุมลงในความทุกข์นี่พระเจ้าพูดสั้นนิดเดียวกระชับย่อโดยย่อว่าอย่างนี้สารีบุตรนั้นเวทนาทุกเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์เบกขาทั้งหมดเดินไปสู่ความดับหมดนะทุกนี่หมายถึงทุกขังคือความดับความสุขก็เดินไปสู่ความดับความทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับอุเบกขาก็เดินไปสู่ความดับฉะนั้นคำพูดของพระเจ้าจึงเลิศที่สุดเราจึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความเห็นตรงนี้นะเข้าไปสู่สังคมอยากให้สังคมเนี่ยใช้คำพูดของพระเจ้าให้มากนะเพราะคำพูดของพระเจ้าเนี่ยเท่าที่อาตมาศึกษาดูสามารถที่จะตอบปัญหาต่างๆในสังคมได้มากมายเลยนะแล้วก็มันเป็นคำตอบที่มาตรฐานยุติเพราะตัวพระเจ้าเองท่านก็ยืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องทั้งทางโลกทางธรรมนะตัวท่านก็ยืนยันอีกว่าท่านเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดนะไม่มีใครเก่งกว่าพระเจ้าในเรื่องการกำหนดบทพยัญชนะการอัตถาธิบายยกอุปมาอุปไมยอะไรเนี่ยพระเจ้าเก่งที่สุดภายใต้ความถูกต้องของธรรมชาติคนที่จะกลั่นออกมาเป็นบทพยัญชนะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจพระเจ้าจะเลิศที่สุดนั่นนี่ให้เห็นความสำคัญในตรงนี้ก่อนนะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเอาสิ่งที่พระองค์ได้บอกสอนได้ดัดเอาไว้เนี่ยเอามาถ่ายทอดกันและก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานพระเจ้าก็ยังบอกอีกว่าคำของท่านเนี่ยให้ใช้เป็นศาสดาต่อไปซึ่งท่านไม่ได้ตั้งใครขึ้นมาเป็นศาสดานะเพราะท่านรู้แล้วว่าระดับสาวกเนี่ยบารมีไม่ถึงท่านนะไกลกันมากนะท่านบอกอนนท์พวกเธออาจมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วนะศาสดาของเราเนี่ยไม่มีบอกอนนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราเพราะนั้นให้เอาคำที่ออกจากปากของท่านเนี่ยนะเป็นศาสดาแทนเพราะนั้นถ้าเราสงสัยอะไรก็ปุ๊บไปเปิดดูนะคำของท่านนะวันนั้นผู้ที่เห็นความสำคัญตรงนี้นะอาตมาก็เห็นว่ามีท่านพุทธทาสเนี่ยนะที่เห็นความสำคัญและก็สละแรงกายแรงใจนะใช้เวลา ทำตรงนี้ถึง22ปีนะเพื่อที่จะรวบรวมคำพุทธเจ้าออกมาล้วนๆเพื่อให้เราศึกษาง่ายงั้นถ้าเราไปเปิดในพระไตรปิฎกชุดใหญ่มันจะตะปนไปด้วยคำของอรรถกถาซึ่งกว่าจะเจอคำพุทธเจ้าจริงๆก็พอดีหลายชั่วโมงนะต้องแยกแยะเป็นแยกแยะเก่งแต่พอท่านรวบรวมมาแล้วเปิดไปแต่ละหน้าเป็นคำพุทธเจ้าทั้งหมดมันก็ง่ายนะเหมือนเราอ่านหนังสือครูบาอาจารย์นั่นแหละเปิดไปก็คือคำที่เราต้องการจะสนใจแต่นี่คือเปิดไปคือคำพุทธเจ้าทั้งหมดนะเราจะศึกษาได้สะดวกนะทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องที่ท่านพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะคิดว่า เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้และเราควรจะฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาใจของเราเนี่ยให้เข้าไปถึงจุดตรงนี้เพราะมันเป็นด่านแรกนะเป็นลำดับแรกที่เราควรจะได้ควรจะรู้ควรจะผ่านมันนะและมาตรฐานของใครดีที่สุดก็คือมาตรฐานที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะแน่นอนความเป็นพระโสดาบันบางทีเราก็มองมันไกลไปหรือว่าเอื้อมไม่ถึงหรืออะไรแต่เรามาดูคุณสมบัติมันหรือยังถ้าดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ไกลเกินเอื้อมของพวกเรานะคุณสมบัติของพระโสดาบันนะพุทธเจ้าพูดไว้หลายนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือเรื่องของคุณธรรมสองประการพุทธเจ้าคุยกับพระสารีบุตรบอกสารีบุตรเธอรู้ไหมคฤหัสถ์ที่นั่งอยู่เนี่ยนะคนไหนเป็นโสดาบันพระสารีบุตรก็ไม่ได้ตอบนะนี่เลิศทางปัญญายังไม่กล้าตอบเลยนะทูลให้พุทธเจ้าตอบนะ พุทธเจ้าก็บอกสารีบุตรให้ดูอย่างนี้เขามีคุณธรรม2ประการไหมประการแรก1เขาพ้นภัยเวร5ประการหรือยังศีล5นะภัยเวร5ประการอย่างที่2นะพุทธเจ้าบอกว่าเขามีคุณธรรม4ประการไหมก็คือตัวโสตาปัตตยังคัสสีเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนะพระพุทธ1พระธรรม2พระสงฆ์3อย่างไม่หวั่นไหว4มีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาไม่ถูกครอบงำโดยทิฏฐิอย่างนี้ก็ย้อนกลับไปที่ตัวศีล5ให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยตัวไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยตรงนี้ก็ศีล5เราเข้าใจพอสมควรแล้วนะคงจะเคยทำกันมาบ้างนะส่วนตัวโสตาปัตตยังคัสสีเนี่ยดูยังไงเริ่มใสอย่างไม่หวั่นไหวนั่นก็คือย้อนไปที่การเชื่อมั่นในกรรมการกระทำนั่นเองมันก็จะโยงไปที่พุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องวัตโกตัวละมงคลมงคลภายนอกของสำนักพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันจะไม่กระทำโดยความเป็นสาระตรงนี้มันก็เชื่อมกันพุทธเจ้าตรัสไว้ในอีกที่หนึ่งเกี่ยวกับคุณธรรมพระโสดาบันนะเรื่องวัตโกตูละมงคลคือข้อประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาตามแบบของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นโสดาบันจะไม่กระทำโดยความเป็นสาระ ไม่หวังสาระการกระทำทางกายทางวาจาในแบบของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนั้นนะว่ามันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะโสดาบันไม่เชื่อโสดาบันเชื่อในศีลสมาธิปัญญามั่นคงในศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8คือมรรคมีองค์8เนี่ยพูดย่อโดย3คือศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดย่อโดย2คือสมถะกับวิปัสสนาเพราะนั้นถ้าพูดเป็นมรรคมีองค์8มันจะเริ่มจากปัญญาศีลแล้วก็สมาธิถ้าพุทธเจ้าพูดย่อเป็น2ก็จะพูดสมถะวิปัสสนานี่จะเอาสมาธิมาก่อนแล้วก็เป็นปัญญาแต่ถ้าพูดย่อเป็น3ก็จะเริ่มจากศีลก่อนศีลสมาธิปัญญานะแล้วแต่เพราะนั้นเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้ในตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะได้หมดความไม่หวั่นไหวตรงนี้นะก็คือเรามีความเชื่อมั่นในกรรมเชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยนะเป็นเพราะการกระทำของเรานะไม่ใช่การกระทำของคนนั้นคนนี้นะสิ่งนั้นสิ่งนี้มาโดนบันดาลนะหรือไม่เชื่อว่าเนี่ยถ้าไปกระทำทางกายทางวาจาแบบนี้แล้วเนี่ยนะทุกข์จะหายไปได้จะพ้นทุกข์ไปได้นะอย่างเงี้ยก็จะมีพิธีสะเดาะบวงสรวงเสกเป่าอะไรต่ออะไรนะสารพัดตามแบบของความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะซึ่งถามว่าพุทธเจ้าเคยบอกสอนไว้ไหมไม่เคยเคยให้ภิกษุทำไหมไม่เคยเคยให้คฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายทำไหมไม่เคยนะก็เป็นตามแนวทางของคนอื่น นั้นโสดาบันจะมั่นคงตรงนี้นะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวว่าที่พระเจ้าสอนมาเนี่ยเพียงพอละพอละศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8ท่านบอกแล้วนี่อันเนี้ยมันเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมจะสิ้นกรรมสิ้นอย่างนี้สิ้นเคราะห์สิ้นโศกสิ้นอย่างนี้นะสะเดาะเคราะห์แบบนี้สะเดาะเคราะห์แบบพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ต้องไปวิ่งสะเดาะเคราะห์อย่างอื่นนะเหมือนกับพุทธเจ้าบอกว่าพิธีปัญจโลหิณีของพราหมณ์นะนางพราหมณีกำลังทำพิธีแบบของเขาพุทธเจ้าก็บอกเออพวกเธอกำลังทำอะไรก็บอกเนี่ยกำลังทำพิธีปัญจโลหิณีบอกของเราก็มีเหมือนกันนะพิธีแบบของเราพราหมณ์ก็ถามของท่านทำยังไงพุทธเจ้าก็บอกของเราเหรอมรรคมีองค์8แล้วก็อธิบายเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถึงสัมมาสมาธิพราหมณ์คนนั้นบอกโอ้โหวิธีของพุทธเจ้าเนี่ยดีมากละเอียดละออมากพิธีของเขาเนี่ยไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของพุทธเจ้าเลยนะเพราะพิธีของพราหมณ์เนี่ยก็มีอะไรบูชาไฟบวงสรวงอะไรต่ออะไรเนี่ยกันไปนะก็ทำกันไปอันเนี้ยพุทธเจ้าก็จะไปโต้วาทะกับกลุ่มพวกพราหมณ์ต่างๆหรือกลุ่มผู้แสวงหาออกแสวงหาความพ้นทุกข์แต่จริงๆคนพวกนี้ไม่ใช่คนเลวนะ มีคนถามพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยทำไมเขายังบูชาไฟทำโน่นทำนี่นะยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เนี่ยเขาคนไม่ดีพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เขาผิดศีล5หรือเปล่าเขาผิดอกุศลกรรมบท10หรือเปล่าตัวเนี้ยตัววัดความดีไม่ดีของคนนะเขาทำอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้เสียหายนะพุทธเจ้าบอกเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับเบื้องต้นเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านั้นน่ะนะที่กระทำซึ่งวัตโกตุลมงคลระดับต่ำที่สุดคืออะไรไม่ยึดถืออะไรเลยไม่พึ่งอะไรเลยนี่แย่ที่สุดพุทธเจ้าบอกแย่สุดสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นระดับขึ้นมาก็คือจิตต้องการที่พึ่งแสวงหาที่พึ่งอาจจะพึ่งต้นไม้ภูเขาไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไปตามภาษานะนี่ก็ยังดีพวกนี้จะเชื่อกรรมดีกรรมชั่วมีนะเชื่อโลกนี้โลกหน้ามีสวรรค์นรกมีพวกนี้เชื่อระดับที่3ก็คือมีที่พึ่งถูกต้องนะ โสดาบันมีที่พึ่งถูกต้องแล้วพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนี่ก็มีอีก3ระดับนั่นเองนั้นคนที่ไปพึ่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเขาก็ดีระดับหนึ่งแต่ดีกว่านั้นมีไหมมีเรากำลังชี้ทางที่ดีที่สุดแต่วันอาตมาก็เคยว่าพวกเนี้ยพวกพึ่งผิดนะมาเอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปท่านว่าครับแต่พอเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังเห็นความดีของเขานิดนึงเราไม่ว่าแต่เราแนะนำในสิ่งที่ดีขึ้นไปนะว่าดีกว่านั้นยังมีนะแล้วก็พ้นเกิดแก่เจ็บตายแต่ทำอย่างนั้นนะยังพ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้หรอกยังพ้นอบายไม่ได้และถ้าวัตโกตุลมงคลแบบใดเนี่ยทำให้แพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายเดือดร้อนอันนั้นยิ่งเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานิเปรวิสัยนะวันนั้นเราจะบวงสรวงทำพิธีอะไรก็ตามสัตว์เดือดร้อนหรือเปล่าชีวิตล้มตายไหมวันนั้นถ้าสัตว์ไม่เดือดร้อนชีวิตสัตว์ไม่ล้มตายนะพุทธเจ้าบอกแพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าไม่ล้มตายก็ไม่เป็นไรเป็นไปเพื่อสวรรค์พุทธเจ้าก็เห็นประโยชน์อยู่ท่านจึงบอกว่าท่านไม่ได้ตำหนิการบูชาไปเสียแต่พืชนะวันนั้นการบูชาก็บางส่วนก็ดีนะบางส่วนก็ไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเบียดเบียนไหมนี่ให้เราเห็นหลายๆแง่หลายมุมนะฉะนั้นตัวความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็กินความที่ละเอียดกว้างนะฟังดูเผินๆมันก็ว่า มันก็ง่ายนะแต่สมมติว่าเราออกจากบ้านมาเราลืมแขวนพระมันวันไหวมั้ยเนี่ยไอ้โอ้ลืมแขวนพระสวยแน่แล้ววันนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นนะนะว่าเสียวละเนี่ยวันไหวใช่มั้ยเราเอาอะไรไปฝากไว้กับวัตถุสิ่งหนึ่งเราไม่เชื่อมั่นในกรรมไงไม่เชื่อมั่นว่าเรารักษาศีลดีแล้วนั่งสมาธิดีแล้วอะไรดีแล้วเนี่ยกรรมมันจะส่งผลให้เราเป็นอะไรในข้างหน้านะไม่ใช่ไปพึ่งพากับวัตถุหรืออะไรก้อนหนึ่งอย่างเนี้ยมาแต่ก่อนก็เคยเป็นนักเรียนก็ห้อยพระแขวนพระแล้วพระแตกโอ้โหใจเสียซวยซวยแล้วเรานะสายจะแย่แน่นะแต่ก็มานึกทำไมเรามีความทุกข์ทำไมเราเหมือนกับไปฝากไว้กับอะไรเนี่ยมันก็นั่งคิดนอนคิดวนอยู่เงี้ยนะเอ๊ะมันจะยังไงดีนะ แต่ต่อมาเรื่อยๆพอเราประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆมันก็ค่อยๆจางคลายไปเองนะเรื่องความยึดถือในสิ่งเหล่านี้นะแต่ก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนอีกนะบางคนก็ ขาก็มีเหตุผลด้วยการที่เขาต้องการเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ได้หวังการปกป้องคุ้มครองอะไรตรงนั้นหรอกแต่เป็นเพียงเพื่อให้เห็นได้มีสติระลึกขึ้นมาได้ก็ยังดีก็นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่เหมือนกับเหตุผลของคนที่ทำทั่วๆไปนะซึ่งอาจจะหวังความคุ้มครองจากสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอันนี้นิโสดาบันเนี่ยพึ่งตนเองได้แล้วเห็นไหมพึ่งการกระทำของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคุณธรรมสองอย่างนี้นะพ้นไปเวรห้าประการตรวจดูศีลห้าเราดีไหมสองไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วนี่ก็อีกมุมหนึ่งนั่นนี่ท่านให้พยากรณ์ตนเองนั่นนี่ไม่ต้องไปให้ใครพยากรณ์นะดูในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์พระอนุรุทธะเป็นเลิศด้านทิพยจักขุยังไม่เคยพยากรณ์ว่าใครเป็นอริยบุคคลขั้นใดมีพุทธเจ้าองค์เดียวนะนั้นอันนี้เป็นมุมสังเกตให้เราสังเกตและพุทธเจ้าก็ก่อนปรินิพพานก็ฝากธรรมะไว้วางธรรมะไว้เพื่อให้เป็นหลักในการพิจารณาของเหล่าสาวกนะเพื่อให้พึ่งตนพึ่งธรรมะได้เพราะพุทธเจ้าเป็นคนตรัสเองเนี่ยว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมเอาไปหวังพึ่งคนอื่นได้ไงพุทธเจ้าบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ตามในการล่วงไปแห่งเราก็ตามใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะพระอานนท์ไปพึ่งพระสารีบุตรตอนนั้นเมื่อพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วก็ร้องไห้เสียใจพุทธเจ้าก็ไปเรียกมาอานนท์มานี่นะแล้วก็เลยบอกธรรมะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือนะสารีบุตรปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติติดตัวไปด้วยหรือเปล่าบอกไม่ได้ติดตัวไปหรอกนะวันนั้นมันก็ยังธรรมะยังคงมีอยู่ในโลกอานนท์ทำไมไม่พึ่งธรรมะนะไปร้องไห้อยู่ทำไมนะแล้วท่านก็เลยบอกเนี่ยอานนท์ในการบัดนี้ก็ตามในการล่วงไปเราก็ตามนะใครก็ตามต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะนะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ท่านก็เลยบอกพระสารีบุตรว่าเนี่ยถ้าใครมีสองคุณสมบัตินี้นะถ้าหวังจะพยากรณ์ถ้าหวังนะถ้าไม่หวังก็ไม่ต้องพยากรณ์แต่ถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วมีมุมอื่นอีกไหมนะพุทธเจ้าบอกว่า โสดาบันจะละปุพพันตานุทิฏฐิและอัปปันตานุทิฏฐิได้ปุพพันตานุทิฏฐิหมายถึงอะไรนะความเห็นที่ปรารภขันในเบื้องต้นก็คืออยากไปรู้อดีตนะถอยไปเพราะจะมีการพยากรณ์อดีตอะไรกันมากมายนะแต่โสดาบันสนใจไหมโสดาบันไม่สนใจมีการพยากรณ์อนาคตกันมากมายคืออัปปันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปรารภขันในเบื้องปลายนะโสดาบันจะวางสองทิฏฐินี้ได้สองความเห็นนี้ได้นั้นโสดาบันจะไม่ทุกข์เพราะสองความเห็นนี้นะคิดไปในอนาคตคิดไปในอดีตมีคนพยากรณ์อดีตอนาคตโสดาบันก็เฉยเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์นั้นเป็นปัจจุบันของโสดาบันเนี่ยก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่แล้วจะไปสนใจขันธ์อะไรในอนาคตในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่เพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแต่เพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เลยไม่สนใจไม่เห็นความสำคัญอะไรเพราะขันห้าอันเป็นปัจจุบันตัวเองก็กำลังเห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับอยู่กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นถอนตัวตนออกจากขันห้าในปัจจุบันอยู่แล้วจะไปสนใจอะไรขันห้าในอนาคตหรืออดีตนี่ท่านก็ให้เหตุผลเอาไว้นี่เป็นเรื่องของทิฏฐิสองอย่างที่โสดาบันจะละได้อีกคุณสมบัติหนึ่งเป็นระดับของโสดาปัตติมรรคในระดับของอริยบุคคลใน4ระดับเนี่ยโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็จะมีมรรคมีผลมีมรรคมีผลมีมรรคมีผลนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลนะทีนี้ในระดับโสดาปัตติมรรคมีคุณสมบัติอย่างไรนะก็เป็นโสดาบันเบื้องต้นผู้แตะนะแตะหนทางมรรคแล้วจิตตกกระแสนะกลุ่มแรกเรียกสัทธานุสาลีพระเจ้าบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยง นะเท่านี้เองนี่ลองพิจารณาดีๆนะมันไม่ได้ยากเกินไปนะเพราะนั้นถ้าเขามีความเห็นตรงนี้อยู่อย่างมั่นคงเนี่ยจิตคนนี้นี่ชื่อว่าเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องคือสัมมัตตนิยามแปลว่าระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันไม่ควรตายก่อนได้โสดาปัตติผลผลแห่งความเป็นโสดาบันนี่กลุ่มหนึ่งเรียกสัทธานุสาลีนะผู้เล่นไปตามศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งคือธรรมานุสาลีคุณสมบัติอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าทำหกประการนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันห้าขันถ้าพูดเป็นขันห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีเชื่อแล้วเข้าไปเพ่งดูเฝ้าดูการเพ่งก็คือการเฝ้าดูนั่นแหละนะก็เพ่งเป็นคำกลางๆที่พุทธเจ้าใช้อยู่นะฌานแปลว่าการเพ่งการเฝ้าดูสังเกตดูเพ่งมากเกินไม่ดีเพ่งน้อยเกินไม่ดีเพ่งพอดีนะหรือว่าความเพียรเหมือนกันนะสัมมาวายามะเพียรมากก็ไม่ดีเพียรน้อยก็ไม่ดีนะเหมือนกับที่บอกกับพระโสณะโสณะความเพียรที่ปาลบจัดเกินไปเนี่ยเพ่งเกินไปดูมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสณะถึงเธอจงปาลบความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระโสณะก็เอาไปทำแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือพระโสณะเพียรเกินเพียรมากเกินเดินจงกรมเลือดไหลเป็นทางเต็มไปหมดเลยพระเจ้าก็ไปเดินตรวจตามกุฏิเห็นทางจงกรมนี้เลือดเต็มเลยก็ถามว่านนท์นี่กุฏิใครบอกพระโสณะก็เลยเรียกโสณะมาแล้วก็พระโสณะชำนาญเรื่องการดีดพินก็เลยอุปมาเรื่องดีดพินสายพินตึงหย่อนอะไรแล้วก็บอกเรื่องตรงนี้ปรารภความเพียรพอดีเพราะนั้นพุทธเจ้าก็บอกคุณสมบัติของพวกธรรมานุสาลีว่าทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดในอาการอย่างนั้นในการของความไม่เที่ยงนะบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีเพราะนั้นระดับโสดาบันเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่จะเป็นโสดาบันต้องเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าของกายของจิตของอารมณ์ของเรานั่นเองแหละนะไม่ได้เห็นอะไรโอปันไยโกน้อมเข้ามาในกายเราแล้วเห็นความไม่เที่ยงของมันถ้าจิตของคนไม่เห็นความไม่เที่ยงนี่ยังที่ว่าเข้าไม่ถึงโสดาบันนะคือต้องเห็นความไม่เที่ยงอันดับแรกเลยเหมือนที่อาตมาเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าเนี่ยเคยบอกโยมอยู่คนโยมไอ้แก้วใบเนี้ยที่สุดมันก็แตกนะก็บอกแก้วสเตนเลสไม่แตกหรอกครับพันปีก็แตกมั้งนะแสนปีก็แตกนะอยู่เป็นนานๆก็เสื่อมผุเหมือนกันนะเหล็กมันก็ผุนะขีดเป็นนานๆมันมีรอยถ้าลงมันมีรอยแล้วก็เรียบร้อยนะนะถ้าเป็นรอยไปเรื่อยๆที่สุดก็ต้องพังนะเพราะเขาไม่เห็นทุกขังคือความแตกสลายก็ต้องให้เขาดูว่าไอ้แก้วเซเลตมันสึกได้ไหมมันสึกได้ถ้าสึกได้มันก็ต้องพังได้นะต้องเห็นความไม่เที่ยงไงเพราะเขาไม่เห็นความไม่เที่ยงนะนั้นโสดาบันเนี่ยต้องเห็นความไม่เที่ยงต้องเห็นอนิจจังเพราะนั้นอนิจจังเป็นด่านแรกเลยที่ต้องเห็นอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งที่เป็นเรื่องของโสดาปัตติมรรคสัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีอีกนัยยะหนึ่งนะที่ท่านพูดก็เกี่ยวกับวัตโกตุลมงคลที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าโสดาบันเนี่ยไม่กระทำซึ่งวัตโกตุลมงคลโดยความเป็นสาระบางทีก็มีคนมาถามแม่ลูกคู่หนึ่งก็มาลูกเนี่ยปฏิบัติธรรมมากก็ปฏิบัติธรรมทั้งคู่นะแต่ลูกชอบปฏิบัติมากหน่อยแต่บอกว่าแม่ยังไปไหว้โน่นไหว้นี่อยู่เลยเนี่ยไม่อยากให้แม่ไหว้แล้วแม่ก็บอกเดี๋ยวญาติทะเลาะกันอะไรต่ออะไรนะต้องไหว้ไปเถอะนะไอ้ลูกก็อยากให้แม่เลิกนะบอกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้โสดาบันนะก็เลยมาถามมาว่าแล้วอย่างนี้ได้ไหมนะอาลาก็ถามเขาว่าเขาหวังความเป็นสาระจากตรงนั้นหรือเปล่าสาระในความพ้นทุกข์แม่เขาก็ไม่ได้หวังแต่เขาก็ทำไปตามเหตุปัจจัยที่ทำมาแต่ก่อนนะแล้วก็เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่ญาติเกิดความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก็ไม่เป็นไรนะ เพราะนั้นเราก็มาพิจารณาคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไม่กระทำโดยความเป็นสาระเห็นไหมคำพุทธเจ้าทุกคำจึงมีความหมายหมดนะถ้าเราฟังแต่ไม่กระทำเอ้าไอ้คนนี้ไปทำในผิดเลยแต่ดูว่าเจตนาของเขาเนี่ยนะหวังความพ้นแก่เจ็บตายจากตรงนั้นไหมไม่ใช่เขาก็ไม่ได้หวังตรงนั้นนะนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยมันมีความลึกอยู่ในคำของท่านนะเมื่อเราพิจารณาใกล้ควรไปแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นมุมที่ลึกไปเรื่อยๆคำพุทธเจ้าจึงฟังซ้ำได้เรื่อยๆอ่านซ้ำได้เรื่อยๆเราจะยิ่งเห็นมุมที่ลึกลงไปเหมือนกับดูลมหายใจอย่างเงี้ยนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกบางคนก็บอกอ๋อเป็นสมถะอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นวิปัสสนาหรือว่ามาดูกายอ๋อกายยังไม่ละเอียดพอต้องไปดูจิตนะอย่างเงี้ยจริงมันได้หมดถามว่าแล้วใครรู้จิตเอ้ยแล้วใครรู้กายไม่ใช่จิตรู้เหรอเห็นกายก็เห็นจิตนะเห็นลมก็เห็นจิตเพราะจิตเป็นคนรู้ลมไม่มีความรู้พุทธเจ้าถึงบอกว่าแค่เจริญอานาปานสติเนี่ยสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟนอ้าวเจออีกมุมเลยนะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นเหลี่ยมมุมของมรรควิธีเนี่ยมากที่สุดนะแต่ระดับสาวกเนี่ยจะเห็นเหลี่ยมมุมไม่มากนะเราเลยต้องดูซับภูมิปัญญาของท่านเข้าไปศึกษาคำของท่านดูสิท่านเห็นเหลี่ยมเห็นมุมอะไรบ้างนะแล้วเวลาเราถ่ายทอดไปเนี่ยจะได้ถ่ายทอดได้ถูกต้องนะนะเราคนที่ทรงจำจากเราไปก็จะได้ทรงจำกันไม่ผิดเหมือนก็สมัยเด็กๆเนี่ยอาตมาก็นั่งรถเมย์ไปโรงเรียนแม่ก็สอนท่องคาถานะอิติสุขโตหลังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตุวิคงกานะโมพุทธามามิหังโอ้ท่องไปตลอดทางเลยรถเมย์วิ่งเร็วเสียวกวนความนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกนี่ถ้าเราไม่เคยมาประพฤติปฏิบัตินะเรามีลูกมีหลานเราก็สอนลูกไอ้ต้องอาตานะไปป้องกันภัยดีนะมันก็จะถ่ายทอดต่อไปถ่ายทอดต่อไปลูกสู่หลานหลานสู่เลนไล่ต่อไปเรื่อยแต่ถ้าเรานี้ปุ๊บเราก็เริ่มถ่ายทอดใหม่เอ้ยไม่ต้องภาวนาอยู่กับลมหายใจสบายๆนะหรือดูจิตไปเห็นความเคลื่อนไหวของจิตเห็นอารมณ์เกิดดับอะไรอย่างนี้นะรักษาศีลให้ดีลูกคุ้มครองเองธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเขาก็ทรงจำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปนะอาตมาก็เลิกถ่ายทอดคาถานั่นแหละไม่เอา เพราะพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้นะนี่ก็คือเรื่องของวัตถุโคตรมงคลอีกนัยยะหนึ่งนะอย่างเช่นว่าเราขับรถไปเราก็เห็นสารเพียงตาเห็นต้นไม้ปลูกว่าสามสีมีอะไรต่ออะไรแล้วก็บีบแต่สักหน่อยปิ้นปิ้นกันพลาดเลี้ยวขับไปมันจะซวยเห็นเขาบีบกันทุกคันเลยเราไม่บีบจะแย่นี่ไม่เชื่อมั่นในกรรมเห็นไหมเห็นก็ทำมั่งนะประพฤติทางกายนะทางกายทางวาจาสาธุอย่าหักคอลูกเลยนะให้ลูกปลอดภัยไปตลอดทางนี่อันนี้ก็จะโยงไปอีกนัยยะหนึ่งเรื่องความเห็นพุทธเจ้าบอกความเห็นของพระโสดาบันเนี่ยจะละมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ได้ว่ากรรมการกระทำหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากคนอื่นบันดาลอันนี้สำคัญกันนะเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นความเห็นผิดของสังคมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราปลายภาคหน้าเนี่ยนะมันเป็นเพราะคนนั้นคนนี้บันดาลเทพบันดาลอิศวรบันดาลพรหมบันดาลคนนั้นเทวดาบันดาลผีบันดาลนะสิ่งนั้นสิ่งนี้บันดาลพุทธเจ้าบอกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ สุขทุกข์และกรรมเกิดจากตนเองถ้าตนเองนี่มันน่าจะถูกนะแต่พุทธเจ้าบอกมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันอันนี้ต้องเก็บไปคิดให้ดีนะเดี๋ยวเอาทั้งหมดก่อนอันที่4เกิดจากทั้งตนเองและก็ผู้อื่นเป็นผู้กระทำก็ผิดอีกนี่เป็นความเห็นที่3ความเห็นที่4ไม่ใช่เกิดจากตนเองไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นเกิดมาลอยๆไม่มีเหตุมีผลนี่เป็นทั้ง4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดพุทธเจ้าบอกโสดาบันจะละมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ได้นะ ถ้าเอาทีนี้แล้วเขามีความเห็นไงในเมื่อไม่ใช่ตนเองไม่ใช่ผู้อื่นพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะรู้ว่ากรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากผัสสะเป็นเหตุผัสสะการกระทบกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวกรรมเนี่ยตัวการกระทำเนี่ยเป็นตัวบันดาลและก็จะรู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ย อ๋อเข้าใจละผู้เจ้าให้มองอย่างนี้ไม่มีบุคคลไม่มีบุคคลผู้โดนบันดาลอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็แตกสลายเกิดแล้วแตกสลายนะนั้นลักษณะนี้เป็นธรรมะชั้นลึกอันนี้จะพูดด้วยในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้าเรามาพูดทั่วๆไปก็จะงงไม่เข้าใจนะสวนกับความเห็นของคนที่พูดกันอยู่ใช่ไหมหรือเหมือนกับว่าธรรมะชั้นลึกของพุทธเจ้าอีกแง่มุมหนึ่งเช่นมีคนถามพุทธเจ้าว่าใครเป็นผู้อยากพุทธเจ้าบอกไม่มีผู้อยากเนี่ยเราไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้อยากเอ้าไปกันคนละเรื่องเนี่ยเราบอกเราห้ามความอยากในฝึกเราต้องแก้ตัวเราเป็นผู้อยากแต่พุทธเจ้าบอกเราไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้อยากใครเป็นผู้ยึดใครเป็นผู้มีอุปทานพุทธเจ้าบอกไม่มีเราไม่กล่าวว่าบุคคลเป็นผู้มีอุปทานนะแต่ต้องบอกว่าอุปทานเกิดเพราะอะไรเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะไล่พุทธเจ้าจะไล่สายปฏิจจสมุปบาทนะหรือตัวตัณหาความอยากก็ตามพุทธเจ้าบอกต้องบอกว่าเพราะมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดตัณหานะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยนะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะท่านก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทไปใครเป็นผู้รู้สึกพุทธเจ้าบอกเราไม่เคยกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้รู้สึกอ๋อไปกันคนละเรื่องแล้วนั่นอันนี้เป็นลักษณะธรรมะชั้นลึกที่อาจจะเรียกว่าอภิธรรมนี่เป็นอภิธรรมในความหมายของพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งเมื่อกี้ก็บอกเรื่องของความเห็น4แบบนะที่พุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันจะละได้นะมีอะไรอีกนะที่โสดาบันจะรู้จะเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของปฏิกูลพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันจะมองสิ่งปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลก็ได้โสดาบันจะมองของไม่ปฏิกูลให้ปฏิกูลก็ได้มองเป็นโสดาบันจะมองทั้งของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้เป็นอุเบกขาก็ได้เพราะนั้นโสดาบันมองอาหารที่สวยงามให้เป็นปฏิกูลก็มองเป็นเห็นเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเห็นเป็นของบูดเน่านะอาหารปฏิกูลสัญญามองเห็นอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ธาตุดินน้ำไฟลมของสวยๆนะมองเป็นของปฏิกูลได้เห็นความเสื่อมนะความดับของมันมองของไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลนะมองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองยังไงนะอุจจาระปัสสาวะมองโดยความเป็นธาตุอ๋อมันก็ธาตุน้ำธาตุดินลมไฟนะมองลงไปสู่ความเป็นธาตุนี่มุมมองแล้วก็มองทั้งของสวยไม่สวยให้เป็นอุเบกขานะนี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาในขั้นอริยะนะเพราะนั้นระดับโสดาบันก็เป็นอริยะเหมือนกันนะเราเลยเอาคุณสมบัติตรงนี้มารวมอยู่ในคุณสมบัติของพระโสดาบันด้วยเพราะอันนี้พุทธเจ้าพูดกว้างว่าอินทรีย์ภาวนาในขั้นอริยะนะมองเป็นนะปฏิกูลไม่ปฏิกูลระวังอุเบกขาเป็นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันจริงพุทธเจ้าก็จะพูดไว้มากกว่านี้แต่โดยหลักๆ ก็มีลักษณะอย่างนี้ท่านก็จะพูดเช่นผสมกันว่าโสตาปฏิยังคสีอย่างเดียวก็ได้โสดาบันโสตาปฏิยังคสีบวกกับไพเวน5ประการตัวภัยเวร5ประการอย่างเดียวยังไม่ได้โสดาบันนะศีล5ดีอย่างเดียวยังไม่ได้โสดาบันต้องบวกกับโสตาปัจยังคะ4นะพูดปุพพันตานุทิฏฐิพูดวัตถโกตุละมงคลนะก็จะพูดไว้หลากหลายรูปแบบนะอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของอริยญาณธรรมอริยญาณธรรมคืออะไรคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือการเห็นการเกิดดับนะของขันธ์5เห็นปฏิจจสมุปบาทพูดง่ายๆว่าอย่างไรก็คือเห็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายเพราะปฏิจจสมุปบาทก็คือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นธรรมชาติใดก็ตามที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นนั่นน่ะคือปฏิจจสมุปบาทน้อมเข้ามาในกายในจิตของเราเราเกิดความอยากเราอยากซื้อเสื้อตัวนี้แต่เราไม่อยากซื้อเสื้อตัวนี้เราไปเดินนะทำไมเราอยากซื้อตัวนี้ล่ะทำไมเราไม่ซื้อตัวนี้ก็เพราะเราพอใจตัวนี้เลยเราไม่ได้พอใจเสื้อตัวนี้นี่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บนี่เราก็เห็นแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไร พราะไอ้หลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีนิดเดียวคือพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะอะไรมีความอยากซื้อเสื้อตัวนี้จึงมีอ๋อเพราะเราพอใจเสื้อตัวนี้เราเลยอยากครูเจ้าก็บัญญัติเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นนะเพราะเรามีความพอใจจึงมีความอยากเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานนั้นถ้าเสื้อตัวนี้มันขาดมันพังเวลาเราซื้อไปแล้วเอาไปใช้นะมันขาดพังเราก็เสียใจนะหรือถูกขโมยไปนะเพราะเรายึดว่านี่มันเป็นของเราซึ่งจริงๆมันไม่รู้ว่ามันเป็นของใครนี่ถ้าเราสาวต่อเอ๊ะทำไมเราพอใจล่ะอ๋อก็เราเดินไปเราเห็นเสื้อเพราะอะไรตาเห็นรูปนะพุทธเจ้าก็บัญญัติเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติจากความจริงซึ่งจริงๆแล้วไอ้สายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีในตัวเราทั้งหมดเลยนะอยู่ที่เราสังเกตหรือเปล่าถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นพุทธเจ้าบัญญัติธรรมะต่างๆเนี่ยบัญญัติจากตัวของท่านเองเนี่ยคืออาการของจิตเนี่ยจิตมันมีอาการอย่างไรอย่างไรอย่างไรท่านก็อธิบายไปตัวปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวอริยสัจ4นั่นเองเชื่อมโยงกันยังไงหลายคนอาจจะสงสัย ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ4เนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างไรปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4นั่นเองที่พุทธเจ้าอธิบายลงรายละเอียดในส่วนของสมุทัยและนิโรธทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะแต่พอพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็จะพูดลงรายละเอียดของสมุทัยและนิโรธ2ข้อตรงกลางเนี่ยให้ละเอียดขึ้นไปแทนที่จะบอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ได้พูดแค่นั้นสมุทัยก็จะพูดว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะคืออายตนะภายนอกภายในอย่างละ6รวมเป็น12ก็เลยเรียกว่าสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะเราก็เช็คได้หมดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมประกอบกันจึงเป็นผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยนะจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาตินั่นแหละชรามรณะโสกับปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้เนี่ยอยากให้เราท่องสายปฏิจจานี่ให้คล่องเลยนะเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเจ้าเย็นเจ้าเย็นนะท่องสายปฏิจจสายเกิดสายดับนี่สายเกิดนะพอสายดับปุ๊บพุทธเจ้าก็จะมาพูดในเรื่องของนิโรธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนานะไล่มาเลยเวทนาดับนะตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับชรามรณะดับนั้นชรามรณะเนี่ยดับไปได้นะจบไปได้หายไปได้นะไม่มีได้ด้วยอาการดับมาไล่มาเนี่ยนั้นอย่างถ้าเรามองเห็นเสื้อปุ๊บเนี่ยเราวางความพอใจเฉยๆพอใจมาเสื้อตัวนี้เราวางอุเบกขาเฉยๆพุทธเจ้าถามว่าความอยากมันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะความอยากที่จะไปซื้อเสื้อมันก็ไม่มีนะก็เราเฉยๆแล้วนะแต่ถ้าเราไม่เฉยๆเราปล่อยไปตามเหตุปัจจัยนะเมื่อผัสสะในอัสสาทะคือรสอร่อยของรูปเกิดขึ้นก็ย่อมมีเวทนาที่เป็นลักษณะแห่งความพอใจเกิดขึ้นไหลตามมาแต่ถ้าผัสสะอันเป็นอาทินวะคือโทษแห่งรูปเกิดขึ้นมันก็จะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นไหลตามมามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นเสื้อผ้าที่มันไม่สวยขาดลุ่งลิ่งอะไรเราก็ไม่อยากได้นะที่มันไม่ดีท่านเรียกอาทินวะคือโทษถ้าผัสสะที่เป็นอาสาทะมันก็จะเกิดเวทนาที่เป็นลักษณะพอใจและเกิดตัณหาคือความอยากแต่ถ้าเป็นอาทินวะก็จะเกิดตัณหาในลักษณะไม่อยากอยากไม่อยากนี่ก็จะเป็นสายปฏิจจ์นะสายเกิดสายดับนะเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อปฏิจจ์กับอริยสัจ4เนี่ยมันเชื่อมกันอย่างไรเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลใดเนี่ยมาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นขั้นตอนการเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเห็นอาการในจิตรู้ว่าอะไรเกิดเพราะอะไร เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดและเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีอ๋อถ้าเวทนาไม่มีความอยากจะไม่มีถ้าความอยากไม่มีความยึดไม่มีทุกข์ไม่เกิดนะเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนิโสดาบันจะเห็นหรือเห็นการเกิดดับของขันธ์ 5นั้นถ้ามีอริยญาณธรรมพุทธเจ้าก็บอกให้พยากรณ์ตนเองได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้วนั้นก็จะพูดไว้หลายนัยยะบางนัยยะก็พูดตั้งแต่ศีล 5โสตาปัตติยัง 4อริยญาณธรรมเต็มเลย3สูตรได้เป็นโสดาบันบางทีก็พูดโสตาปัตติยัง 4อย่างเดียวบางทีก็พูดอริยญาณธรรมอย่างเดียวบางทีก็พูดปุพพตานุทิฏฐิอัปปตานุทิฏฐิบางทีก็พูดวัตโกตุละมงคลนะแต่พูดศีล 5อย่างเดียวไม่มีนะศีล 5ยังมีโอกาสตกนรกได้เดี๋ยวเราจะงงเอ๊ะศีล5ตกนรกได้เหรอได้อยู่เพราะมีปริพาชกถามพุทธเจ้าพอดีปริพาชกคนนี้มีญาณอย่างรู้เห็นนรกสวรรค์ได้ก็มาถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะก็เห็นคนรักษาศีล5อย่างดีไปเกิดในนรกแล้วก็เห็นคนที่ทุศีลไปเกิดในสวรรค์แต่พุทธเจ้าไม่ตอบก็เฉยๆปริพาชกก็เดินจากไปพานนท์นั่งอยู่ข้างบอกพอรับฟังได้ไหมพุทธเจ้ารับฟังได้คนรักษาศีล5หวาดเสียวแล้วพระนนท์ก็บอกว่าเพราะเหตุใดนะต้องมีเหตุผลสิไม่ใช่พูดลอยๆพุทธเจ้าบอกอานนท์เพราะกรรมในอีก3ระดับอย่างแรกเนี่ยนะเขาสมมติว่าเขารักษาศีล5มา10ปีแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาไปทำอะไรไม่ดีมาก่อนหรือเปล่ากรรมตรงนี้ส่งผลหรือเขารักษาศีล5มาอย่างดีมาเป็นเวลา10ปีหลังจากนั้นเขาไม่รักษาหรือเปล่าตรงนี้ก็ส่งผลนี่ระดับที่2ระดับที่3พุทธเจ้าบอกกรรมก่อนตายไม่เคยฝึกจิตไม่เคยทำสมาธิภาวนาเลยคุมจิตไม่ได้นะนั้นศีลเราดีแล้วเนี่ยศีลเราดีคือกายวาจาเราดีนะแต่จิตเรายังไม่ได้ดีนะเนี่ยจิตยังไปอกุศลกุศลแกว่งไปแกว่งมานั่งสมาธิ1นาทีก็จะตายแล้วนะฟุ้งซ่านวิ่งจิตวิ่งวุ่นเลยนั้นไม่เคยฝึกคุมจิตเลยนั้นผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยคติที่ไปจึงไม่แน่นอนลงนรกได้อบายภูมิได้ขึ้นได้ลงได้ได้หมดนะอันนี้จังนั้นจิตไปจับอะไรสุดท้ายก่อนตายก็ได้ตามนั้นอีกอย่างหนึ่งของคุณสมบัติพระโสดาบันพุทธเจ้าบอกว่าจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยจากไม่เวียนเลยไปจากธรรมชาติทั้งสี่เนี่ยคือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเรานั่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยถามว่านี่กำลังเห็นจิตแล้วนะเพราะพอเราดูลมหายใจไปเรื่อยเราไม่สนใจลมนะเราสนใจผู้รู้ลมเพราะเมื่อเราเห็นว่าเอ๊ะลมมันก็ไม่ได้มีชีวิตจิตใจอะไรเอ๊ะแล้วใครเป็นคนรู้มันเราเริ่มมาดูจิตแล้วใช่ไหมเพราะนั้นลมกับจิตมันติดกันเนี่ยนะเพราะนั้นดูลมก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นลมก็เหมือนกันคนที่ดูลมหายใจปุ๊บแล้วมามองจิตว่าจิตที่รู้ลมอยู่สักพักหนึ่งไปคิดปุ๊บนั่งไปคิดอดีตแล้วเอ้ยกลับมารู้ลมต่อแค่นี้สรุปอะไรได้ต้องเยอะหน่อยพุทธเจ้าสรุปอะไรได้บ้างพุทธเจ้าก็สรุปได้บอกว่าเนี่ยวิญญาณคือจิตที่รู้ลมเนี่ยคือวิญญาณขันจิตมโนวิญญาณเนี่ยเหมือนกันนะหรือวิชานาติผู้รู้แจ้งในลมพุทธเจ้าให้บอกให้ทราบว่าเหมือนกันใช้คำเป็นคำที่ใช้แทนกันได้จิตมโนวิญญาณหรือผู้รู้แจ้งในลมเรียกว่าวิชานาติเรานั่งไปปุ๊บเดี๋ยวไปคิดอนาคตเรานั่งไปปุ๊บเดี๋ยวไปพอใจไม่พอใจเนี่ยแค่นี้ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยแค่นี้สรุปความรู้ได้บานเลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมชาตินี้โยมนั่งไปให้ตาย20ปี30ปีจิตก็รู้ได้แค่นี้เห็นนะพุทธเจ้าสรุปได้แล้วสรุปอะไรได้อีกขณะที่จิตเนี่ยหายไปจากลมเอาแสดงว่าขนาดนั้นไม่รู้ลมแล้วนะขณะที่จิตไปคิดอดีตเนี่ยขณะนั้นไม่รู้ลมหายใจก็กำลังเพลินในความคิดอดีตนั่นเรียกว่ารูปดับนี่เป็นการเห็นการเกิดดับของรูปในภายในอสุภะอะไรนี่ก็ภายนอกนะเห็นภายนอกเห็นภายในน้อมก็มาใช้ยังใช้ความคิดแต่นี่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรดูเฉยๆนั่งดูเฉยๆดูอ๋อปุ๊บเอ้ยมันไปละพอไปแล้วนี่รูปดับละมีสติดึงกลับมารูปเกิดอีกครั้งนึงนี่เป็นการเกิดดับในภายในจะเห็นรูปเกิดดับเมื่อจิตไปรู้อดีตอย่างเงี้ยนะนั่นก็แสดงว่านามธรรมมีการเกิดขึ้นการเกิดปรากฏเพลินไปสักพักหนึ่งตั้งอยู่สักพักหนึ่งเรามีสติดึงกลับมานามธรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อสัญญาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารเหมือนกันเวทนาเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นธรรมชาติที่จิตเข้าไปรับรู้ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเหมือนกันต ัวรูปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ้าวเห็นการเกิดดับของรูปนามได้หมดแล้วนี่นั่งดูลมหายใจอย่างเดียวสรุปได้เยอะแยะเลยนี่คือมุมมองของพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วท่านก็บัญญัติออกมาบัญญัติมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกลูกของธรรมะออกไปมากมายรู้อะไรได้อีก ขณะที่รู้ลมหายใจถามว่ามีไอ้สี่ธรรมชาตินี้เข้ามายุ่งวุ่นวายมาเอ๊ะอีกสามธรรมชาตินะเพราะจิตมารู้ลมแล้วก็เหลืออีกสามธรรมชาติเพราะธรรมชาติทั้งหมดที่จิตหลงมีแค่ห้าอย่างพุทธเจ้าบอกมีห้าอย่างมีคนถามพุทธเจ้าบอกว่าหลงมากกว่าห้าธรรมชาติไหมพุทธเจ้าไม่มีละมีห้าอย่างดังนั้นขณะที่จิตเนี่ยรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยขณะนั้นไม่รู้ธรรมชาติอื่นอีกสามธรรมชาตินั่นคืออะไรพุทธเจ้าบอกว่านั่นคือเราจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยรับรู้ได้ทีละธรรมชาติไม่สามารถรับรู้ได้สองธรรมชาติพร้อมกันเพราะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ยผมก็รู้ลมไปคิดไปโอ้ยนั่นมันเกิดดับกี่รอบแล้วนะไม่รู้ไม่ทันเห็นไหมเพราะนั้นพอเรารู้หลักการตรงนี้ปุ๊บเอ้ยไม่ใช่เวสติเราไม่ทันเลยแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฝึกใหม่ฝึกใหม่จิตมันต้องรู้ได้ทีละอย่างสินะพระพุทธเจ้าบอกนี้ถ้ามันรู้สัญญาพระพุทธเจ้าบอกมันก็ไม่รู้สังขารไม่รู้เวทนาไม่รู้รูปนะเรานั่งดูไปนั่งดูไปนี่เราสรุปได้ละนะเรารู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยจากสี่ธรรมชาตินี้เรารู้ว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยรับรู้ได้ทีละธรรมชาตินะเรารู้ว่าสิ่งที่จิตไปรับรู้ก็มีการเกิดดับแล้วเรายังรู้อีกว่าตัวจิตก็เกิดดับแล้วจิตเกิดดับยังไงทีนี้จิตมันเร็วเราอาจจะไม่รู้ว่าจิตเกิดดับเรารู้ว่าไอ้ธรรมชาติที่จิตไปรู้เกิดดับทีนี้จิตเกิดดับจะต้องวัดจากอะไรก็วัดจากตัวลมหายใจลมหายใจหายใจเข้าไปลมยังอยู่นะเนี่ยขณะที่จิตออกไปรู้อย่างอื่นเนี่ยลมหายใจยังไม่ได้หายไปตัวยังไม่ตายร่างกายยังนั่งอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่แต่กลับไม่มีความรู้ในลมอ้าวแสดงว่าใครเป็นคนเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนเปลี่ยนแปลงเนี่ยลมมันยังอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ยนะเมื่อเทียบกับรูปธาตุเราก็จะเห็นจิตเกิดดับทันทีเลยว่าอ๋อวิญญาณขันธ์ก็เกิดดับดับจากลมไปปุ๊บไปรู้อย่างอื่นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับนามธรรมจะเห็นยากหน่อยนะอันนี้เป็นแง่มุมนะอันนี้อาตมาแกะเองล้วนๆเนี่ยจะไม่เคยได้ยินได้ฟังใครบอกเนี่ย อาตมานั่งงงอยู่มันจะเทียบกับอะไรจะอธิบายยังไงให้พวกเราเข้าใจอาตมาอ๋อต้องอธิบายกับเทียบกับรูปเพราะว่าลมมันยังอยู่แต่มันไม่มีความรู้ในลมแล้วอ่ะมันหายไปยังไงก็คือตัวจิตต้องดับแต่นี่ถ้านามธรรมเนี่ยมันไวทั้งคู่เราจะสังเกตยากไงว่าอะไรดับแน่จิตดับหรืออารมณ์ดับนั่นให้เทียบกับรูปจะสังเกตง่ายนะจะรู้ว่าจิตเกิดดับ ทีนี้เราก็รู้ละองค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นผัสสะหรือที่เป็นขันธ์5เกิดดับหมดเลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าในเมื่อองค์ประกอบของผัสสะก็ล้วนแต่เป็นของเกิดดับสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากผัสสะเป็นเหตุเนี่ยจะเป็นของที่เที่ยงได้อย่างไรเพราะนั้นอะไรที่เกิดตามมาจากผัสสะซึ่งมันเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงทั้งหมดนะมันจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรตั้งแต่เวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะไม่เที่ยงหมดเลยเนี่ยมุมอีกอย่างความตายเที่ยงไหมนี่ถ้าเราถามนักปฏิบัติความตายเที่ยงไหมบางคนก็บอกสวดมนต์มาทั้งปีทั้งชาติบอกความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันจะบอกความตายไม่เที่ยงได้ยังไงใช่ไหมนั้นฐานความเห็นนี้ไปก็จะมีคนยกมือทั้งละเที่ยงพวกก็ยกมือไม่เที่ยงสรุปไอ้ความตายมันเที่ยงไหมโอ้ใครตอบตรงนี้ได้เก่งมากนะเนี่ยใครตอบตรงนี้ได้เก่งมากเพราะว่าในสายปฏิจจ์เนี่ยจะบอกว่าความตายเป็นของไม่เที่ยงโอ้เอาอีกแล้วเจอธรรมะชั้นลึกท่านี้เราจะพูดยังไงให้มันประกอบด้วยเหตุผล นี่ก็อีกแกเองล้วนๆนะ จะอธิบายยังไงให้พวกเราเข้าใจอาตมาก็เลยมาอธิบายอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะนะเป็นการอธิบายของอาตมาเองก็ต้องแยกไว้นะแต่พอจะทำให้เราเกิดความเข้าใจได้ก็คือความตายนี่มันเที่ยงเพราะอะไรในเมื่อถ้าคำพุทธเจ้าถูกทั้งคู่แล้วความตายเที่ยงเราสวดมนต์กันอยู่นะแล้วอีกอันนั้นความตายไม่เที่ยง เพราะอะไรคือความตายเนี่ยเที่ยงเพราะสมมติบัญญัติก็คือในสมมติบัญญัติในขันธ์5เนี่ยตายแน่นอนเที่ยงแน่นอนนะแต่ถ้าเทียบกับวิมุตติความตายไม่เที่ยงเพราะว่าความตายดับไปได้เลิกไปได้หายไปได้จบไปได้นะจึงมีวิมุตติใช่ไหมเพราะนั้นอยู่ที่ว่าพูดเทียบกับอะไร ถ้าพูดเทียบเอาวิมุตต์มาเปรียบเทียบมาคุยความตายไม่เที่ยงเพราะว่ามันดับไปได้แต่ถ้าพูดเทียบกับในสมมติบัญญัติในโลกด้วยกันในขันธ์ห้าความตายเที่ยงแน่นอนรูปตายแน่เวทนาดับแน่สัญญาสังขารวิญญาณดับแน่นอนเที่ยงแท้ไม่มีทางเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแน่นอนอันนี้ก็ให้เห็นแง่มุมของมันเพราะนั้นอยู่ที่เราพูดเปรียบเทียบกับอะไรด้วยเพราะนั้นตัวธรรมะเนี่ยต้องบางทีต้องมีข้อเปรียบเทียบมึงโง่ไม่งั้นเราเถียงกันตายเลยเอ้ยพุทธเจ้าบอกความตายเที่ยงนี่บอกเอ้ยอ่านมาแล้วความตายไม่เที่ยง เหมือนกับสุญญตาสุญญตาโดยปกติก็จะหมายถึงนิพพานนั้นถ้าพูดธรรมดาก็คือสุญญตาก็คือนิพพานแต่ถ้าพูดเปรียบเทียบกับความว่างในระบบสมมติซึ่งก็มีความว่างอยู่ด้วยจะเรียกอันนั้นว่าจะเรียกนิพพานหรือสุญญตาว่าไงก็จะถูกเรียกอย่างมหาสุญญตาว่างอย่างยิ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบต้องเปลี่ยนคำพูดไปอีกหรือพูดในเรื่องของวิมุตต์เมื่อจะอธิบายวิมุตต์ให้ละเอียดลงไปอธิบายนิพพานให้ละเอียดลงไปพุทธเจ้าจะไม่ใช้คำว่านิพพานจะใช้คำว่าวิมุตต์แทนเราอาจจะได้ยินคำว่าวิมุตต์กับวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในวิมุตต์กับวิมุตต์ แล้วมันต่างกันยังไงพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้ไว้มากพอสมควรนะก็ไม่มากนักนิดหน่อยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะมองผ่านไปเลยไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างท่านอธิบายเช่นว่าท่านบอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่รูปฌานอธิบายจบไปแล้วแล้วท่านก็พูดต่อในกรณีอันเดียวกับสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมาการไปการจุติการอุบัติการตายการเกิดเนี่ยไม่มีนี่ท่านพูดอีกอย่างนึงแล้วนะแต่ท่านบอกในกรณีเดียวกับสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งสองสิ่งเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เสมอกันนะละเอียดเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะพุทธเจ้าบอกว่านะเป็นเหมือนเป็นภาวะหนึ่งเดียวนะไอ้ภาวะหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นคำของอาตมาเพื่อให้พูดเกิดความเข้าใจนะพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีมิตินั่นเองเมื่อมันไม่มีมิติไม่มีอะไรเลยมันก็เหมือนกับมองอากาศอย่างเงี้ยแต่อากาศนี่มันยังไม่หนึ่งเดียวมันมีเมฆมีไฟฟ้ามีไอ้น้ำมีอะไรอยู่นั้นเต็มไปหมดเลยแต่นี่มันหนึ่งเดียวจริงๆเลย แต่ภายในหนึ่งเดียวมันมีสองหนึ่งนะก็คือตัววิมุตต์กับผู้รู้ในวิมุตต์พระพุทธเจ้าถึงบอกในกรณีอันเดียวกับสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมากันไปการมาไปเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบถึงจิตของเราไงจิตของเรามันยังมีมามีไปไปรู้นั่นกลับมานี่ไปรู้นั่นกลับมานี่นี่มีมามีไปเข้าใจมั้ยแต่ในนั้นจะไม่มีการมากันไปอาการของธรรมชาติอันนี้ไม่มีมาไม่มีไปนะไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมไม่มีการขยับอะไรนะนิ่งพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่หนึ่งถ้าเราเหมือนกับว่าปฏิบัติไปยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะมองผ่านอีกอ่านผ่านไปนะไม่เข้าใจเพราะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าหลายๆอย่างนะเราอ่านไปเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีความรู้ซึ้งอยู่นั้นเยอะแยะแต่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเก็บรายละเอียดเก็บได้เยอะแยะเลยจะตีสโลกพุทธเจ้าแตกหมดนะเข้าใจอ๋อพุทธเจ้าพูดงี้เข้าใจโยงกันได้หมด พุทธเจ้าบอกว่าวิมุตติญาณทัสสนะก็เป็นสิ่งมีที่ตั้งอาศัยหาใช่เป็นสิ่งไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่วิมุตติญาณทัสสนะเข้าไปตั้งอาศัยในอะไรอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยของวิมุตติญาณทัสสนะนั่นก็คือวิมุตติงั้นวิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยก็จะคล้ายๆกับวิญญาณที่มีขันธ์ทั้ง4เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะคือวิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนี้งั้นตัววิมุตติญาณทัสสนะก็เข้าไปตั้งอาศัยในวิมุตติแล้วมีธรรมชาติอันนึงที่ไม่ปรากฏการเกิดการดับไม่เสื่อมสลายแล้วก็มีผู้ที่เข้าไปรู้ในธรรมชาตินั้นซึ่งมีความละเอียดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นคำนี้ของพุทธเจ้าก็จะเชื่อมกับที่พุทธเจ้าบอกสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งนั่นคือท่านต้องการอธิบายว่าวิมุตติเนี่ยพึงรู้แจ้งนะแล้วบอกในกรณีอันเดียวกับสิ่งนั้นไม่กล่าวว่ามีการมาการไปการจุติก่อนว่านั่นคือท่านกำลังอธิบายวิมุตติญาณทัศนะงั้นเราจะเริ่มตีคำพุทธเจ้าแตกหมดแต่ท่านนั่นฟังอ่านไปเบื่ออะไรไม่มีอะไรนะแกไม่ออกเพราะนั้นอะไรที่อ่านคำพุทธเจ้าไปแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรทำไปเรื่อย ภาวนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจะเริ่มแกะออกไปทีนิดทีนิดทีนิดแล้วคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันหมดจะรู้เลยอ๋อพุทธเจ้าพูดนี้เพราะอะไรอ๋อท่านพูดนั้นเออไม่ขัดกันไม่ขัดกันอีกคำพุทธเจ้าจะเชื่อมกันหมดบรรยายมาพอสมควร